dzisiaj i przez cały rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności pożaru kilku samochodów na Żoliborzu. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton z wizytą w Izraelu. Warszawa drugim największym ośrodkiem akademickim w Europie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 5 zaparkowanych samochodów spłonęło w Warszawie przy Kochanowskiego. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, do zdarzenia doszło nad ranem. Nikt nie ucierpiał. Około godziny 5 nad ranem na ulicy Kochanowskiego w Warszawie doszło do pożaru 5 zaparkowanych pojazdów. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Pojazdy były zaparkowane, nikt w nich się nie znajdował. Nie ucierpiały też osoby postronne. Policja wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa ustalają przyczyny pożaru. Funkcjonariusze nie wykluczają podpalenia. 3-miesięczny areszt dla 24-latka podejrzewanego o znieważenie i stosowanie przemocy wobec obywatela Indii. Taką decyzję podjął sąd w Zgierzu. Do zdarzenia miało dojść w piątkowy wieczór w Aleksandrowie Łódzkim. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał używać wobec 26-latka obelżywych słów, a potem zaatakował go kijem. W wyniku tych obrażeń obywatel Indii trafił do szpitala. Zdaniem prokuratury powodem agresji była przynależność narodowościowa. 24-latkowi, który nie przyznał się do winy, grozi 5 lat więzienia. 15-milionowy Stambuł ponownie wybiera burmistrza. Marcowe wybory wybrał kandydat opozycji Ekrem İmamoğlu. Ich wynik został anulowany przez turecką Centralną Komisję Wyborczą na wniosek rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Więcej na ten temat Beata Kukil-Wrejla. Ekrem İmamoğlu, 49-letni kandydat Republikańskiej Partii Ludowej, ponownie walczy o fotel burmistrza w największej tureckiej metropolii i ekonomicznej stolicy Turcji. W marcowych wyborach pokonał byłego premiera Binalego Yıldırım'a różnicą niecałych 14 tysięcy głosów. Kontrowersyjna decyzja o unieważnieniu wyników wyborów wywołała sprzeciw międzynarodowej opinii publicznej. Ostro krytykowała ją opozycja. Stambuł wypracowuje 1/3 krajowego PKB. Tam realizowane są wielomiliardowe inwestycje. W Turcji mówi się, że kto rządzi w Stambule, rządzi w całym kraju. Dlatego do walki o fotel burmistrza prezydent wystawił tam wytrawnego polityka Binalego Yıldırım'a i nie spodziewał się przegranej w tym mieście. Beata Kukiel-Wrejla, Polskie Radio. Dodajmy, że o dzisiejszym wyniku wyborów mogą zdecydować, tak jak poprzednim razem, głosy Kurdów. Stanowią oni około 15% mieszkańców Stambułu. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton z wizytą w Izraelu spotka się z premierem Benjaminem Netanyahu, a także swoimi odpowiednikami z Izraela i Rosji. Według portalu Times of Israel tematami tego, tu cytat, bezprecedensowego izraelsko-rosyjsko-amerykańskiego szczytu będzie bezpieczeństwo w Syrii i Iranie. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Warszawa jest drugim największym ośrodkiem akademickim w Europie, tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Oprócz stolicy najbardziej akademickimi miastami są Kraków, Poznań i Wrocław. W sumie na 369 polskich uczelniach studiuje 1 300 000 studentów, mówi Andrzej Kubisiak z Instytutu. Akademickość miast ma bardzo duży wpływ na możliwości rozwojowe poszczególnych aglomeracji, bo z jednej strony przyciągają młodych ludzi, później ci młodzi ludzie są bardzo ważnym zasobem dla lokalnych rynków pracy, a to jest z kolei bardzo istotny argument dla na przykład inwestorów zagranicznych, czy w ogóle przedsiębiorców, którzy planują inwestycje. Jeżeli ten zasób młodych ludzi, dobrze wykształconych, jest w danym ośrodku akademickim, wówczas takie miasto staje się atrakcyjnym miejscem do lokowania takich inwestycji i poprawia to sytuację na rynku pracy, przekłada się to na dostępność później usług, i usługi medyczne, opiekuńcze. I jak twierdzą eksperci, liczba uczelni wyższych w danym mieście w 80% wpływa na szanse rozwojowe aglomeracji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 21 stopni w Zakopanem, Gdańsku do 27 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. 22 będą w Olsztynie, 24 w Suwałkach, Szczecinie, Łodzi, 25 stopni w Warszawie. Zachmurzenie małe, umiarkowane, z wyjątkiem południowego zachodu, tam sporo chmur, po południu zachmurzy się też na południowym wschodzie. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a w Małopolsce i na Podkarpaciu, także na południu Lubelszczyzny, przejdą burze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Cenię Natalię Sikorę za niesłychaną muzykalność i za dużą ilość bluesa w krwiobiegu. Cenię ją najogólniej rzecz biorąc za talent. Ostrożnie, to moje serce, łatwo się... Jest tolerancyjna, wyrozumiała i to, co bardzo ważne, bardzo skromna. Zaprasza na koncert Natalii Sikory, promujący jej nową płytę Ailatan. Na antenie dziś, tuż po 19:00. Poleca Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Na przykład kupując MacBook Pro 13,3 cala z procesorem Intel Core i5 za 5599 zł lub kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mężczyzna, który ma wszystko. Wyremontować zanim żona wróci z wakacji. Kupi na Allegro kabinę prysznicową 90 cm marki Rea za 699 zł. Sprawdź na Allegro. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Meble albo wakacje? Oto jest pytanie. A oto rozwiązanie. Tylko do 3 lipca. Cały asortyment mamy w 50 ratach 0%. Ze spłatą po wakacjach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry, bis, mówią państwu Halinka Wachowicz, Iwanka Konewa i Wojciech Mann, czyli ta sama ekipa, która raczyła państwa muzyką przez poprzednią godzinę. Teraz też tak będzie, ale chyba będę musiał trochę się wytłumaczyć z paru rzeczy. Po kolei. W poprzedniej godzinie byłem grzeczny. Był Bruce Springsteen, grzeczny, miły i staroświecki. Był Szpulowiec, wiadomo, nie całkiem nowoczesny. Była grupa The Mojos, zabytkowa, przypomniana. Wszystko było ładne, przyzwoite i porządne i nie było burzenia nastroju niedzielnego. A teraz będę trochę niegrzeczny. Ale jak doszło do tego, że jestem niegrzeczny? Otóż przyznam się państwu, że moje, nazwijmy to, pozyskiwanie materiału muzycznego przebiega różnymi ścieżkami. Wciąż jest też ścieżka konserwatywna, taka, jaką ja i moi koledzy antenowi starsi przebywali lata temu, czyli sklep płytowy, reklama, okładka, to właśnie istotne. Okładka płyty. Często nie wiedząc, jak brzmi muzyka, która jest na płycie, sięgaliśmy po nią właśnie ze względu na projekt okładki. Dzisiaj w dobie różnych chmur i MP tam siódemek mniejszą uwagę przywiązujemy do graficznej strony albumów wydawanych przez kolejnych wykonawców. Wtedy okładka była, no, była często wysmakowanym, przygotowanym raz to dziełem sztuki, innym razem komunikatem dla odbiorcy, co może się wydarzyć, jeśli płyty posłucha. No i wyobraźcie sobie państwo, moi drodzy, że sięgnąłem po płytę tego zespołu po raz pierwszy ze względu na okładkę. Była dość mroczna, dość sugestywna, nawet powiedziałem ponurawa i tak sobie przypomniałem klimaty Tomka Beksińskiego wieczorne i pomyślałem, no jeśli tak wymyślili okładkę, to tam się musi coś ciekawego dziać. No i okazało się, że dzieje się dość niegrzecznie. W konsekwencji, cały czas biegnąc tą ścieżką staromodną, sięgnąłem po najnowszą płytę tego zespołu, która również ma intrygującą okładkę. Tytuł albumu Throws, to jest wszystko bardzo bolesne i takie, powiedziałbym, niepokojące. Grupa nosi nazwę Escythi. Posłuchałem i się przestraszyłem. 10 minut takiego grania w słoneczny, niedzielny, prawie poranek, a potem ta zła część moja powiedziała: nie bój się, Wojtek, nie bój się, spróbuj. No i próbuję. Escythi z nowej płyty. Thank you. Nie była to wesoła piosenka, ale wszakże nie umawialiśmy się, że w tej audycji będą same wesołe piosenki. Grupa Cities ze stanu Iowa w USA i nowa płyta tego zespołu Throws. Zmienimy troszeczkę nastrój teraz. No i znowu historyjka dotycząca tej płyty, ale zastanawiam się, czy opowiedzieć ją teraz, czy po pierwszym utworze. Może jednak po. Na razie proszę posłuchać, a stali słuchacze mojej audycji mogą się zastanowić, czy to im czegoś nie przypomina. I'm a rebel, baby! rebel in me, czyli mam w sobie duszę buntownika. No i teraz z czym to się mogło Państwu kojarzyć? Jeżeli posłuchamy tekstu, w którym bardzo wyraźnie artysta śpiewa, że lubię kobiety, lubię piwo, wszystko tu utrzymane w takim radosnym, kołysącym, barowym stylu, no to chyba ten i ów natrafi na właściwy trop i przypomni sobie taką piosenkę, która trochę mimochodem stała się przebojem moich audycji, głównie porannych, o którą Państwo do dzisiaj proszą, o której powtórzenie Państwo proszą, taki utwór One More Beer. Prościutki, z prostą melodią, ale urzekający tym nieskomplikowanym przekazem, no i najwyraźniej spodobał się części słuchaczy. Wykonawcy to The Western Sizzlers. No i wśród listów dotyczących tamtego utworu przewijały się takie pytania, czy to była ich jedyna płyta, czy jest coś więcej, czy mają więcej takich radosnych utworów. No i okazuje się, że mają. Trochę zmobilizowany przez słuchaczy poszperałem w różnych zasobach. No i rzeczywiście The Western Sizzlers poza tamtym albumem z One More Beer mają w swoim dorobku jeszcze płytę 1, 4, 5 Go, czyli 1, 4, 5 Go. I z niej właśnie usłyszeliśmy ten utwór The Rebel in Me. Pomyślałem, że skoro jeszcze raz przypomnę, One More Beer zyskało taką popularność, no to ulegnę i przyniosę ten drugi album Western Sizzlers, a na zakończenie mojej części tej audycji przedstawię jeszcze jedną ich piosenkę, tym razem zatytułowaną Do Me a Favor. Take how you missed your chance. Grupa The Western Sizzlers zamknęła moją część w tej godzinie, a drugą część otworzy redaktor Jan Chojnacki, który już jest tuż obok. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taki plan, żeby zacząć po prostu od muzyki, która będzie sygnałem do rozwinięcia idei słownej, kiedy ona wybrzmi. Porządnie, nie wyciszyli, tylko zakończyli taką kodą, chociaż ja to chętnie bym posłuchał jeszcze, jak sobie plumkają na tych gitarach, a on śpiewa. Te gitary to Jerry Douglas i John Fogerty, no a głos, no bardzo rozpoznawalny, bardzo charakterystyczny, z takim troszkę może lekkim szaleństwem, ale pełen jednak takiego rock'n'rollowego przesłania, chociaż to był blues. John Fogerty przyjeżdża do Polski, to będzie jego pierwsza wizyta w naszym kraju. Rozpoczyna też występem w Polsce na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty, 3-tygodniowe tournée po Europie. I na marginesie tego jego tournée bo nazwał tę turę My 50-Year Trip, czyli taka 50-podróż święcąca 50-lecie. Początkowo to miało być tak, że miał nawiązywać do 50-lecia z udziału Creedence Clearwater Revival w festiwalu Woodstock. Co też miało się potem zakończyć tym, że miał wystąpić na tej odnowionej po 50 latach koncepcji tego słynnego festiwalu. Koncepcja padła, natomiast pozostało hasło, które też tak wywołało we mnie taką potrzebę spojrzenia na nasz, ten taki odległy i niebezpośredni kontakt z tym oryginalnym Woodstockiem sprzed 50 lat. I sobie nawet dokonałem takiego obrachunku, iluż to artystów, którzy brali udział w 50 lat temu na festiwalu Woodstock, było u nas, no, z pewnym opóźnieniem, no, ale jednak wnosiło troszkę tej atmosfery tak dla nas istotnej i ważnej. Czyli byli tak, Ten Years After, Blood, Sweat and Tears, John Baez, Santana, Kent Heat, Joe Cocker i Johnny Winter. No i teraz do nich dołącza John Fogerty. Chyba już nie mamy wielkich szans, żeby jeszcze uzupełnić ten zestaw artystów. Wielu odeszło, inni tak pozmieniali konfigurację swoich zespołów, że w zasadzie nie ma już o czym mówić. I myślę, że to może być takie podsumowanie moich przynajmniej wspomnień i moich przeżyć związanych z oryginalnym Woodstockiem. Na marginesie jeszcze tego to wyczytałem, że plan Fogertiego był taki, żeby nie dość, że wystąpić na tym tegorocznym Woodstocku z tym samym repertuarem, z którym grał z CCR 50 lat temu, ale dodatkowo jeszcze, żeby zagrać na tej samej gitarze, które wtedy grał. A tę gitarę żona wynalazła gdzieś na jakiejś aukcji, jego żona wynalazła gdzieś na jakiejś aukcji i 2 lata temu sprezentowała mu na urodziny. Jeszcze jeden zabawny taki, świadczący zresztą dobrze o Fogertym jako o takim o gościu, kazus. Mianowicie artyści, którzy byli przewidziani do występu w tegorocznym festiwalu, dostali zaliczki. No, festiwalu nie ma, a zaliczki zostają. Mówisz o tym Woodstock. Tak, tak. Pieniądze zostają. No i Fogerty powiedział, to wyczytałem w Rolling Stone, że jestem staroświeckim Amerykaninem. Jeżeli zostanę za coś wynagrodzony, to nie mogę nic nie robić. Więc skoro już dostałem pieniądze, to przeznaczam je w całości dla amerykańskich weteranów. Czyli porządny gość. No i teraz dochodzę do tego, że John Fogerty jest też jednym z takich, no niewielu już, którzy pozostali nam w pamięci, niewielu takich kamieni milowych, bym powiedział, współczesnego rock'n'rolla. Chociaż nie łapie się do tego pokolenia około Elvisowego, to jednak to pokolenie też bardzo często zwraca na niego uwagę jako jednego z tych najważniejszych, którzy pozostają jeszcze czynni w fachu tym rock'n'rollowo-muzycznym. John Fogerty za chwileczkę z Jerry Lee Lewisem wystąpi w duecie, bo to są, choć inne pokolenie, to są artyści z tego samego, wspaniałego, najmocniejszego rock'n'rollowego pnia. Take me down to Memphis on a midnight ride. I wanna move. Play in a traveling band. Oh yeah, I'm flying across. John Fogerty, przypominam, już najbliższą sobotę w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka. Jak wiemy, Trójka przecież jest patronem medialnym i całego festiwalu, no i oczywiście tego wielkiego święta dla fanów muzyki Fogertiego i Creedence Clearwater Revival. Jest taka nadzieja, że on w przyszłym roku jeszcze raz wyjedzie na trasę i tym razem to będzie trasa związana z 75. rocznicą jego urodzin. No, bardzo się dobrze gość trzyma. I jeszcze teraz chciałbym przedłużyć tę myśl, że takie dobre rock'n'rollowo-bluesowe granie to dobrze konserwuje. I przedstawić Państwu artystę, który chyba debiutuje na naszej antenie. Nazywa się Bill Hudson, jest wokalistą nowojorskiej orkiestry John the Martyr. Jest dokładnie z naszej półki, w naszym wieku. No i właśnie teraz doczekał się porządnego płytowego wydania w otoczeniu młodziaków z John the Martyr. Płyta nosi tytuł, tak jak nazywa się zespół, a ten utwór też nawiązuje do tego, co tak istotne dla nas wszystkich, do czasu. Time. We'll be right back. To był John DeMatteis z wokalistą Billem Hudsonem. Debiut po 70. Jak byś nazwał zespół składający się z dziesięciorga muzyków? Bo to właśnie ten John DeMartyr to jest dziesiątka, bo jak jest dziewięciu, to jest nonet, jak jest ośmiu, to jest oktet. No, a dziesięć, po łacinie dziesięć jest decem, bo to wszystko z łaciny, czyli co? No, z angielskiego, tentet. Tentet, albo... Bo to już niektórzy mówią, że to już się zaczyna wtedy Big Band. No, może się zaczyna, no, ale nie wiadomo dokładnie ilu, a przy tentecie wiadomo, że dziesięciu. Teraz wystąpi Gary Nicholson, o którym mówiłem już parokrotnie w poprzednich wydaniach, który wydał płytkę The Great Divide i bardzo politycznie podszedł do spojrzenia na współczesną Amerykę. Zaczął ten album od nagrania zatytułowanego God Help America. God help America, land that I love. So divided, undecided, so in need of help from above, from the city to the borders, to the ocean dark with foam. God help America, my sweet troubled home. God help America, show America, America, live its ideal, and be brother to one another, striving always to do thy will, let the freedom that we stand for overcome all hate and greed. All hate and greed. God help America be all it's been. A